bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu. qaala alimaamu abu cabdiraxmaan annasaa'iyu raximahu llahu tacaala baabu mukhaatabati alimaami raciyatahu wahuwa cala almimbar. imaamka la khitaabkiisa, raciyatahu raciyadiisa iyo dadka uu maamulo inuu la khitaabo, wahuwa cala alminbari isagoo minbarka korkiisa saaran. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can camri bni diinaarin can jaabir bni cabdillaahi qaala bayna annabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhdubu, xilli nebiga uu akhrinaayey uu khudbaynaayey, yowma aljumucati maalin jumca ah, id jaa'a rajulun nin ayaa yimid, faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebiga wuxuu ku yidhi ninkaa, sallayta, ma tukatay? qaala laa, maya buu yidhi. qaala qum, istaag buu yidhi, farkac, rukuuc yacnii tuko. marka imaamkii oo minbarka saaran inuu dadka la hadli karo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuurin qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata qaala xadaanaa abu muusa israa'iil bnu muusa qaala samictu alxasana yaquulu, wa xasan albasri, samictu abaa bakrata yaquulu, abu bakra oo dhahayaan maqlay buu yidhi, laqad ra'aytu rasuula allahi sal alla wasalama, nebigaan arkay, cala alminbari isagoo minbarka korkiisa fuushan, walxasanu macahu, xasanna uu la jiro, wa xasan bin cali, wahuwa yuqabilu cala annaasi, huwa yuqbilu cafwan, wahuwa yuqbilu cala annaasi, isagoo dadka qaabilaayo oo dadka xaggooda u sii jeedo. ayib, maratan mar, wa calayhi isagana qaabilaya maratan mar. nebigaan arkay oo minbarka fuushan, xasanna uu la jiro, xasan bin cali, wahuwa yuqbilu cala annaasi maratan wa calayhi maratan, isagoo dadkana u jeesanaaya mar marna isaga u jeesanaaya. wayaquulu, wuxuu dhahayay nebiga, ina bnii haada sayidun, wiilkaygan kan a waa sayid, waa yacnii mid fadligiisa iyo u horeynta uu dadka u horeeyo ay muuqanayso. walacalla allaaha, waxaa laga yaabaa alle, an yusliha bihi, inuu ku heshiisiiyo isaga sababtiisa, bayna fi'atayni, laba kooxood, min almuslimiina muslimiinta ka mid ah, cadiimatayni, oo waaweyn. marka isagoo minbarka saaran oo khudbaddii fuushan oo khudbaddii akhrinaya ayaa xasan soo galay, oo marna nebiguna oo marna dadkiiba uu fiirinayaa, marna isaga yacni dhimrin iyo naxariis iyo jacaylka uu u qabo darteed. markaas ayuu wuxuu ku yidhi, ina bnii haada sayidun, dadkiibuu la hadlay marka, wiilkaygan waa sayid, ilaahayna wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo muslimiinta ka mid oo waaweyn. markaas marka wiil yar buu ahaa xasan. nebigu marka sidaan waxii baa loogu sheegay, sidiina way dhacday, waa tii isaga sabab uu u noqday in dagaal weyn oo muslimiinta dhexdooda ka taagnaa oo ka oognaa, isaga sababtiisa uu ku baaqday kuna istaagay. sayidnimadiisii marka markaasay soo baxday oo la arkay nebigu uu tilmaamayay sal allahu calayhi wasalam. marka minbarka korkiisa dadka in lagala hadli karo oo lala khitaabi karo, lala warami karo. qaala baabu alqiraa'ati fi alkhutbati, khudbada dhexdeeda in lagu akhriyo qur-aan. qur-aankaasina marka midda hore iyo midda dambaba in laba yacni qur-aan lagu akhriyaa way fiican tahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu almuthannaa huwa abuu muusa alzamin qaala xadaanaa haaruunu bnu ismaaciil qaala xadaanaa caliyun wahuwa bnu lmubaarak can yaxyaa can muxamed bni cabdiraxmaan can ibnati xaarithata ibni nucmaan qaalat, waxay tiri, xafidtu, waxaan xifdiyey, qaaf waalqur'aani almajiid, suuraddaas, min fii rasuuli illahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga afkiisaan ka xifdiyey oon ka qabtay, wahuwa cala lmimbari, isagoo mimbarka saaran, yowma aljumucati, maalinta jumcada. Marka likathrati maa kaana yaqra'uhaa, sida yacni aqrinta uu aqrinayay badnaanteeda darteed ayay uga maqashay marka, ayay uga xifdisay ugana baratay suuratu Qaaf. Marka suuraddan marka uu mimbarka saaran yahay aad u aqrin jiray, marka aqrintaa badan darteed ayayba u xifdisayba, oo nebiga afkiisay ka qabatay isagoo mimbarka korkiisa ku aqrinayo. marka khudbadii in lagu aqriyo qur-aan suuratu Qaafna wuxuu ugu aqrinayay waxay ahayd qiyaamadii yarayd, oo alqiyaamatu sugraa iyo alqiyaamatu lkubraa, iyo labadaba waa looga hadlay. qiyaamatu sugraana waa qofka markuu dhimanayo iyo sakaraatulmowtka, alqiyaamatu lkubraana waa qofka marka uu bacthigii iyo laysa soo bixiyo oo rabbi lhor taagan yahay. ayb, intaba suuraddu marka way ka hadashay. qaala baabu lishaarati fi lkhudbati, ishaaradii caddaynteediibu u baab yahay xukunkeeda, fi lkhudbati khudbada dhexdeeda in lagu ishaaro farta. wabihi qaala akhbarana maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can xusaynin anna bishra bna marwaana, bishru bnu marwaan rafaca yadayhi, labadiisii gacmood buu kor u qaaday, yowma aljumucati, maalin jumca ah, cala lmimbari, mimbarka korkiisa, isagoo mimbarkii saaran ayuu labadii gacmood sidaas yidhi kor u qaaday. fasabbahu cumaaratu bnu ruwaybata, cumaaratu bnu ruwayba ayaa aada markaa yacnii wuu caayay. cumaaratu bnu ruwaybata thaqafiy ayaa hororay oo canaantay, macnaha caydaada canaan ayaa laga wadaa. ayb, weliba abu daa-uud riwaayadiisa wuxuu yidhi oo ku jirtay, maa haadayni lyudayatayni, labadan gacmood oo yaryar maxay yihiin buu yidhi, oo aada kor u qaadaysaa. ayb, wa qaala wuxuu yidhi, maa zaada rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebiga kama ziyaadinin calaa haadaa kan. wa ashaara biisbacihi asabaabata, fartiisa sabaabada murugsatada ayuu kor ayuu ishaaray. yacnii nebigu markuu duceynayo oo khudbadii uu mimbarka saaran yahay, tan ma uunan ka ziyaadinin, halkaas far unbuu taagayay bas. oo labadii gacmood marka khudbada jumcada la akrinaayo, mimbarka korkiisa imaamku inuu gacmaha taago in la reebay, oo arrintaa yacnii nebigu uunan dhaqan aynan u ahayn, saxaabadana ay reebi jireen, ayaa laga qaadanaya. ayb, ducadaas laakiin waa marka ay tahay haddaynan istisqaa aynan ahayn, haddii marka isagoo mimbarka saaran maalin jumca ah istisqaa roobdoon ay tahay ducadu, labada gacmood buu kor u qaadaa markaas. oo ninkii reer baadiya markuu soo galay, halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat asubulu fadcu llaha yugiitunaa, markuu yidhi nebiga labadii gacmood buu kor u qaaday, allaahuma aqitnaa, allaahuma aqitnaa, ilaa labadiisa kilkilood caddaantooda laga arkay. marka labada gacmood cinda alistisqaa, marka mimbarka la fuushan yahay waa la ogol yahay, oo jumcada haddii aynan ahayn istisqaana oo duco caadi ay tahayna, marka mimbarka la saaran yahay farta bis unbaa kor loo taagan. marka macnaheedu maahan duca oo dhan gacmaha kor looma qaadi karo, maaha, waa mimbarka hadda waxa laga hadlaa, khudbada jimcada, imaamka isagoo khadiibku isagoo khudbada jimcada mimbarka saaran ayuunan qaadaynin labada gacmood, haddii istisqaa uusan ahayn ducadiisa ma qaadayo. laakiin khaarija alkhudba iyo qofku caadigiisa marka iyo aadaabtayba ka mid tahay in labada gacmood kor loo qaado. ayb, qaalaba marka waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu inuu khudbada ku ducay jiray, inuu ducayn jiray, waayo ishaaradan hadda uu sheegaa waa duco waxuu ka waramayo. labada gacmood buu kor u qaadaya markuu leeyahayna ninka duca ayuu kor ugu qaadanaya. Marka in khudbada lagu ducaynayo muslimiinta loogu ducaynayana waa laga qaadanaya. Ayib, qaala baabu nuzuuli limaami, imaamka soo degidiisa, can ilmimbari, uu ka soo dego, qabla faraaqihi min alkhudbati, khudbada ka faaruq noqoshadiisa ka hor, yowma aljumucati, maalinta jumcada. Imaamkii inuu mimbarka ka soo dego isagoon weli khudbada dhammaynin, ka soo degi karaa oo arrin iyo shay caarid oo gadaal ka yimid dartiis. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى وهو سيناني قال عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يخضب إنه قد بيني فجاء الحسن والحسين حسن حسين أيماذين رضي الله عنهما عليهما قميصان يقول لبا قميص وتان أحمراني قد yacuraani ay dhacdhacayaan oo hantaa turoonayaan kufkufayaan ayb fiihimaa dhexdooda. Fanazala nabiyu sal llahu alayhi, yani labadii qamiis bay ku kufkufayaan. Fajaa alxasanu fanazala nabiyu sal lau slam, nabigu waa soo degay, wa qaaca kalaamahu, khudbadiisii waa jaray, hadalkiiba uu gooyey waa soo degay. Faxamalahumaa, waa soo xambaaray. Uma caada ila almimbari, mimbarkii ayuu usoo laabtay. Uma qaala, wuxuu yidhi, sadaqa allaahu, ilaahay run buu sheegay, innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna, maalyaalkiina iyo ilmihiina waa imtixaan. Ra'aytu haadayni, labadan ayaan arkay, yacuraani, iyagoo kufkufayo, fii qamiisihimaa ku kufkufayo, falam asbir, waa ishayn waayey, ma aanan adkaysanin, xataa qaactu, ilaa aan gooyey kalaamii hadalkayga, faxamaltuhumaa, aan soo xambaartay. Ayib, yani waa ka adkaysan waayey, waayo waa u degtay. Meeshaana marka alimaamu nasaa'i muxuu ka qaatay khudbada inuu khadiibku soo degi karo asoon dhammaynin arin uu usoo degi karo, haddana u laabo karo, u meeshiisii uu ku noqon karo, arintaa aynan waxba dhibaynin. qaala baabu maa yustaxabu, waxaa la sunneeyo, caddaynteedii uu baab yahay, min taqsiiri alkhudbati, khudbada soo gaabinteeda ah in lasoo gaabiyo. qaala wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilcaziiz ibni ghazwaan, wahuwa muxamed bnu cabdilcaziiz ibni abi rizma, qaala akhbarana alfadl bnu muusa can xuseyn bni waaqidin can qaala xadaanii yaxya bnu cuqayl wahuwa albasriyu قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر, نبي وحوها إنه ذكر جبذيناي, ويقل اللغو, هذا الكمال كدعيذنا أما اللغو ويريني. طيب, ويطيل الصلاة, صلاتنا وليريني, ويقصر وأنا جابني الخطبة, ولا يأنف, ma kasan taagaynin, an yamshiya maca alarmalati, garoobka inuu la socdo, oo haweenay marka dan iyo xaajo kale oo markaa uu wax u qabanayo miskiin ah, ma kasan taagaynin ee waxba u qaban jiray, walmiskiini, miskiinka inuu la socdo, fayaqdiya lahu alxaajata, oo xaajadii u gudo marka danahooda uu u qabto. Marka kaana rasuulullahi sal alla slam yukthiru dikra wayuqilu llaqwa, de nebigu maa laqwa awalba ku hadlayen, waxay un ka dhigan tahay yacnii laqwiga hadda un in la dheereeyo hadalka, hadalkii fiicnaa laftiisa, khudbada haddii aada loo dheereeyo dadkii waa ka kala dhuma, waxaan la fahmaynin buu marka dambe noqonaa, waa laga noogayaa, waa la dhibsanayaa, waxyaalkaas waa macnaa ee nebigu laqwi maba ku hadlayen sal allahu calayhi wasalam. qaala baabun, ay hada, kani baabun, baab weyaan, kam yakhdubu, imisuu khudbaynayaa, meeqa khudbo. wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa shariikun can simaakin can jaabir bni samurata qaala jaalastu nabiya sal allau slam, nebigaan la fariistay, famaa ra'aytuhu, ma aanan arkin, yakhdubu, isagoo khudbaynayo, ilaa qaa'iman, inuu taagan yahay maaha. Wayajlisu waa fariisanaye, uma yaquumu waa istaagaye, fayaqdubu waa qudbeynaye. Wayajlisu waa fariisanaye, uma yaquumu waa istaagaye, fayaqdubu lkhudbata alaakhirata, khudbada dambe ayuu markaa khudbeynayey oo akrinayey midda kale ee ugu dambayso. Marka khudbadu meeqa waay? Waa labo, waa labo khudba. Miduu akriyey waa fariistay, middii kale oo haddana akriyey. qaala baabu lfasli bayna alkhudbatayni biljuluusi, labada khudbo in lagu kala sooco fadhi ay ku yimid. kaana yakhdubu, wuxuu ahaa inuu khudbeynayey, alkhudbatayni labada khudbo, huwa qaa'imun isagoo taagan, wa kaana yafsilu baynahumaa bijuluusin, fadhi ayuuna ku kala soocayay. Tayib, qaala baabu sukuuti, aamusitaanka fi lqacdati bayna alkhudbatayni, labada fadhi dhexdooda la fariisto, fadhiga labada khudbo dhexdooda la fariisto in la aamuso. oo marka sukuud ayuu yidhi fadhigaasi waxba la akhrin maayo. ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillaahi bni baziic qaala xadaanaa yaziidu yacni bna zurayc qaala akhbaranaa israa'iilu qaala xadaanaa simaakun can jaabir bni samurata qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam, nabigaan arkay, yakhdubu isagoo khudbeynaya yowma aljumucati, maalinta jumcada, qaa'iman isagoo taagan, uma yaqcudu waa fariisanayay, qacdatan fadhi, halmar fadhi, laa yatakallamu uusan hadlaynin, waa kan marka maxalu shaahid. uma yaquumu waa istaagaye, fayakhdubu khudbatan ukhraa, buu khudbeynaya mid kale, faman xadathakum, qofkii idiin sheego, anna rasuula allahi sal allahu slam, rasuulka kaana yakhdubu qaacidan, fadhi buu ku khudbeyn jiray, faqad kadaba, beenuu idiin sheegay. oo nabigu istaaguu ku khudbeyn jiray markuu fadhiyana maba hadli jirin. ayib, qaala abu cabdiraxmaan, cabdiraxmaan ibnu abi layla lam yasmac min cumara, cabdiraxmaan ibn abi layla cumar waxba kama maqlin, inqidaac baa meeshaas ku jiru ka wada marka. qaala baabu lqiraa'ati fi salaati ljumucati bisuurati ljumucati walmunaafiqiin, qiraa'adii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay salaada jumcada dhexdeeda lagu akriyo suuratu ljumuca iyo suuratu lmunaafiquun. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilacla alsancaaniyu qaala xadaanaa khaalid bnu alxaarith qaala xadaanaa shucbatu qaala baabu lqiraa'ati fi lkhudbati athaaniyati waldikri fiiha, khudbada labaad dhexdeeda qiraa'ada la akrinayo xukun ku soo aroora caddayntiisiiba u baab yahay. yacnii khudbada labaadna in qiraa'a qur-aan lagu akrinayo, macnaha wuxuu diidayaa inaad u malayso qur-aanka tan koowaad keliya in lagu akrinayo, midda labaadna in lagu akrinayo hadda baabaysana. tii hore marka waxay ahayd qaaf tan koowaad. wabihi qaala akhbaranaa cumr bnu caliyin can cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can simaakin can jaabir bni samurata qaala kaana annabiyu sal allahu slam, nebigu wuxuu ahaa, yakhdubu qaa'iman, inuu khudbeynayay isaga oo taagan, uma yajlisu waa fariisanaye, uma yaquumu waa istaagaye, wayaqra'u aayaatin ayuu akrinayay, wayadkuru llaha caza wajala, wakaanat khudbatuhu, khudbadiisu waxa ahayd, qasdan dhexdhexaad, wasalaatuhuna qasdan, salaadiisana dhexdhexaad. qaala baabu lkalaami walqiyaami bacda nuzuuli can lmimbari, mimbarka marka laga dega kadib hadalka iyo istaagga la istaagayo. Khudbadii waa dhammaatay, minbarkii waa laga degay, hore in laga galamiya sida qaalibka saas waayo. Haddii wax ay yimaadaan shay caarida, iyo hadduu wax imaado oo markaa qofka yacni hadal yar uu galo, dhib ma laha. Naam, hadalkaa yarka tarjamadan marka saas u tarjama. وبه قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون وهو الرقي أبو العباس القطان العطار ثقة روى له النسائي فقط. قال حدثنا الفريابي وهو محمد بن يوسف قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر منبر كسو الدقاي فيعرض له الرجل منك أيا أبن بحاي ودنك له فيكلمه ولهد لاي فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لإستاقاي حتى يقضي حاجته إلى أدنتي سكر ما يسكر ثم يتقدم وهرمراي إلى مصلاه ما شكتكناي فيصلي واتكناي. marka haddii uu khudbadii dhammeeyo minbarka uu ka baxo khudbada yani khudbada uu ka dhammaado minbarka uu ka dego, ee lacala uu qof dan iyo wax kale la sheekaysto xoogaagaas yarkaa, dhib ma laha. qaala baabu cadadi salaati aljumucati, salaada jumcada tiradeeda cadadkeeda يعني ما غرق على التكرم. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان ولا ركعة وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام وإذا ما يستريهن غير قصر كولا قابيين ما هو قابا تماما غير قصر حكوذا يعني حكوذا تما سيدو ذاس أي سحكو يهيو مانا هذا صلاة السفر كامر كان لبرك على التكنا ولا سوء قابي سوما قصر يمال الديدي كروا صلاة أو اللي قابي أيوة هذا تماما غير قصر معنوه عايتها سيدو ذاس واكو أنصح ذايو سيدو ذاس أقل يكوتها حق قال لي marka macnaheedu ma ahan macnuhu lama gaabinin sideedaba ma aha. Jumcadu dabcan lama gaabinin, ciidulfidrigana sidoo kale, salaatu safarku laakiin waa qasri, waa la gaabiyey. Wuxuu dhihi doonaa baabu kitaabu taqsiiri salaah ama baabu taqsiiri salaah. Dayib, tamaamkaas marka daahiriyada waxay u qaataan meeshaan salaada safarka inay laba kuba dhammaystiran tahay. Waxay leeyihiin qofkii afar tukada waaba waxba lagama maba ansaxaysay leeyihiin salaadiisa, sidaasna ma aha. Qaala abu cabdiraxmaan, cabdiraxmaan ibnu abi layla lam yasmac min cumara, meeshaan waa marka meesha cabdiraxmaanta meeshaanay munaasab u tahay. Haday warqadda warqad kale igaga doontay. Ayib, قال باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين إن لغو أخرية صلاة لبدا سورة. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة حكوة غرنجري في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة وحكوة غرنجر بسورة الجمعة والمنافقين وأسك ظاهر ترجمة ذئيا. قال باب القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية إن لغو أخري. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد وهو ابن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال باب ذكر الاختلاف اختلافك على النعمان بن بشير nucmaan ibnu bashiir laysku khilaafay sida looga warinayo fi lqiraa'ati qiraa'ada fii salaati yowmi aljumcati maalinta jumcada salaadeeda. yacnii nucmaan ibnu bashiir ayaa laba si looga kala wariyey khilaafkaa marka ay ardaydiisu uga kala wariyeen ayuu sheega. khilaafkuna khilaaf wax dhibaaya ma aha, ee marna sidaana la akrinaa marna sidaana la akrinaa waay, waxba ma dhibaaya khilaaf. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير أي سؤالي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة محو النبي أخرين جرمال انت الجمعة على إثر سورة الجمعة. سورة الجمعة مركه الرقعة ده ركو أقرية قداش إذا يعني الرقعة ده دم بمحوكو أقرين جيري. قال وحبير كان يقرأ وهل أتاك حديث الغاشية. هذا مركه معانا نوصه بحي سدح سورة وصلنا أي تهي إنو كو أقرية الرقعة ده كوات سورة الجمعة مدى اللبادنا سورة المنافقون حديث ابن عباس. نعمان بن بشير سجى سورة الجمعة إن لغو أقريه إيا إن لغو أقريه تنلبادنا هل أتاك حديث الغاشية واصف اللباد سمور حديث كي سنمحن كسو مرني تنكوات سبح اسم ربك الأعلى مد اللبادنا هل أتاك حديث الغاشية سدح يعني مركز صنوه. طيب قال وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة عيد الجمعة إن كلمان أيا دعيسه فيقرأ بهما إنه كو أقرأ يمرك اللبذ فيهما في الجمعة والعيد جميعا لما أو عيدين أو كو أقرأ يسبح اسم ربك الأعلى يهل أتاك حديث الغاشية جمعة دين إنه كو أقرأ يسبح اسم ربك الأعلى يهل أتاك حديث الغاشية وكأن الجمعة تكجري. طيب حديث كان مركة إمام مسلم نواوري قال باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وفي صلاة الجمعة ركعة كسوها ليله. وبه قال أخبرنا قتيبة محمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة صلاة الجمعة قفك كسوغارو ركعة ركعتك هليلو فقد أدرك وسوغاري صلاة الجمعة ركعتنا مركم حالو هليلي كرا جمهور أهل العلم حيليهين ركوع ذا ركعة اللبات ركوع ذي ذا هدو كسو هليلو هل ركعة أمبوغ ذالك لا إمانة قفك أصنا الجمعة ذي وصو هليلي ونسوغاري حالي قفهم مركم مفهومك من أدرك من صلاة الجمعة ركعة قف كان ركعة كسو قارن إنونا الجمعة سو هليلين ومعين قونا مركة الظهر مبودو كان مركة دي التحيات كو كالي سجود دي وكسو قارن ركعة اللبات وارمات. طيب رواية ذا حان نوقرا من أدرك من صلاة الجمعة لكن حديث الزهري وحقوب ذي هي مطلق من أدرك من الصلاة جمعة كلي ما طيب. ولذلك ابن خزيمة وحويري هذا خبر روي على المعنى حديث كان معنى الجوري لم يؤدي على لفظ الخبر سيدي أو أها لفظ الخبر كاللقوم الجذلين ولفظ الخبر من أدرك من الصلاة ركعة فالجمعة من الصلاة بيكمتها أيضا كما قاله الزهري سيد الزهري فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال من أدرك من الجمعة ركعة haddii marka macno la cabirayo dhib ma leh, waa la dhihi karaa man adraka min aljumcati, waa ay jumcada salaadahi ka mid tahay, laakiin lafdiga salaad oo dhan buu sheegay. afar qof ayaa zuhri ka warisay buu yidhi ibnu xibaan fi lmajruuxiin can abi salamata can abi hurayrata kulluhum ducafaa. afar qof ayaa waxay ka wariyeen sidaas, kulligoodna dacfi baa ku jira. man adraka min asalaati, cafwan, man adraka min asalaati iyadoo ah oo sidaas yacni lafdigu uu yahay zuhri, waxaa ka wariyeen afar qof, afartoodana waa ducafa. muxuu rabaa inuu yidhaahdo ma taqaanaa xadiidkan zuhri waxaaba looga wariyeyba sidaan ayuu sax ugu yahay, man adraka min salaati aljumucati. zuhri riwaayadiisu saas waay, afar oo ducafa abaa waxay ka wariyeen zuhri min asalaati, waa toosiyeen ayaga, saasna ma ahan sax. ayb xadiidkan min xadiidi zuhri min aljumcati waay, qofkii uga wariyey min asalaatina dacfi baa ku jira. ibnu xibaan fii kitaabi lmajruuxiin sidaa buu leeyahay. ayb qaala baabu cadadi salaati bacda aljumucati fi lmasjid, salaadii cadadkeeda la tukanayo jumcada ka bacdi fi lmasjidina lagu tukanayo. ya وقال ابن حبان في المجروحين وهذا خطأ إنما الخبر من أدرك من الصلاة الركعة وذكر الجمعة وذكر الجمعة قاله أربعة أنفس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كلهم ضعفاء. جزاك الله خير. عكس ويوح ليه حديثك وحوصحك يهي man adraka min asalaati rag wa dikru ljumcati, jumcada oo marka lagu sheego afar qof ayaa zuhri ka sheegtay can abi salamata can abi hurayrata kulluhum ducafaa, laakiin hadda man adraka min salaati ljumucati yaa hadda noo yahay. sufyaankan marka haddii uu ibnu cuyayna uu noqdo, ibnu cuyayna hadda min ducafaai asxaabi zuhri ma aha, waa min athiqaad uu ka mid yahay isagaana sheegayo. haddii sufyaan ibnu xuseyn uu yahayna, sufyaan ibnu xuseyn wuxuu ka mid yahay dadka ducafada ah, marka in la feeriyo waa muhiim. nacam, sharaxyada waxaayo ma jiraan sharaxa oo ethiopia. qutayba iyo maxamed ibnu mansuur hadday yaalaan meeshaan, sufyaan waa ibnu cuyayna, cid kale ma aha. ibnu cuyaynana marka dacfi kuma jira, bal waa imaam min athiqaad, haddana jumcadii buu werina. ayib, baabu cadadi salaati bacda aljumucati fi lmasjidi, salaada yani jumcada kadib la tukanayo masaajidka dhexdiisa ee sunnada ah tiradeeda waa imisa. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can suhaylin can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal lau slam idaa sallaa axadukum ljumcata, midkiin hadduu jumcada tukado falyusalli bacdaha arbacan, gadaasheeda afar ha tukado, mar hadduu masaajidka ku tukanayo afar ragca ha tukado, sunnadii saas. wabihi qaala baabu salaati limaami bacda aljumucati, imaamka salaadiisa jumcada kadib, imaamka isaga meequu tukanayaa bacda aljumca, markuu jumcada tukado kabacdi imisuu tukanayaa markaas. ayib, وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة متكنجر حتى ينصرف إلى أقدومه فيصلي ركعتين لب أتكنين. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين أي في بيته كتكنين. qaara marka culimmadu waxay yidhaahdeen hadduu masjid ku tukanayana afar, bacda aljumca afar ha tukado, hadduu gurigiisa ku tukanayana labo ha tukado, sidaanaana asal u ah tafriqadoodaas. qaala baabu iطaalati الracعatayni bacda aljumucati, labada ragco dheerayntooda jumcada ka bacdi la tukanayo. وبه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة أي تكن ركعتين لبركع يطيل فيهما ديرين ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ديرين تكرب مركان. قال باب ذكر ساعة ساعدي شيقدي بأبابها التي ساعد أو يستجاب فيها الدعاء ducada la aqbalaya yowma aljumucati maalinta jumcada. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa bakrun yacni ibna mudar can ibni lhaad yaziid ibn cabdillahi ibn lhaad can muxamed ibni ibraahim can abi salamata bn cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala ataytu tuura tuur ayaan imid jabalu tuur fawajadtu thamma meeshaa waxaan ku arkay kacban famakadtu ana wa huwa yowman maalin ayaan nagaanay ani asaga waa kacbu laxbaar waa iska taabici oo mar dambu wuxuu islaamay waqtigii cumar. uxadiuhu can rasuuli illahi sal lla salam anigana nebigan uga xadiidaayey wayuxadiunii can itawraah isagana towreedu iiga sheekaynayay dabcan abu hureyra wuxuu towreed looga sheekeeyo iskama qaadanaynine oo ninkaa uu ka sheegee macnaha waa dhegaysanaya wixii da xikam iyo sharcigana uu ka marqaati kacay oo iska ama raqaa'iq noqon karo ama qisas min acaajiibi bani israa'iil ayuu ka maqmaqlaayo. ayib faqultu lahu waxaan ku iri qaala rasuulu llahi sal lla slama khayru yowmin طalacat fiihi shamsu yowm اljumcati waay fiihi khuliqa aadamu calayhi salaam wafiihi uhbita waa la soo dejiyey wafiihi tiiba calayhi waa laga toobad aqbalay wafiihi qubid waa la oofsaday wafiihi taquumu saaca saacadda iyada dhexdiisay dhacaysaa maa cala alardi min daabatin ma jirto ilaa wahiya tusbixu yowma aljumucati maalinta jumcada way soo waaberisanaysaa musiikhatan iyadoo dhegaysanayso dhag raaricinayso xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda soo baxdo shafaqan min asaaca cabsi ay saacadda ka baqayso ila bna aadama ma ahane wafiihi saacatun ibnu aadamka sidaas uma cabsidaas kuma jirto waa iska ordayaan. wafiihi saacatun ayaa ku sugan maalinkaa dhexdiisa laa yusaadifuhaa mu'minun mu'min ma haleelo wahuwa fi salaati isagoo salaad ku jiro yas'alu llaha fiiha shay-an ilaahay wax su'aalanayo ilaa acdaahu iyaahu waa siiya alle. faqaala kacbun kacab wuxuu yidhi dalika yowmun waa maalin fii kulli sanatin kacab wuxuu yidhi arintaas hal jumco oo sanadka ka mid ay ku jirtaa ee jumco kasta ma aha. wa qultu waxaan idhi bal hiya fii kulli jumcatin bal iskaba dhaafa jumco kastay ku jirtaa. faqara'a kacbun itawraata kacab tawreed buu akhriyey uma qaala wuxuu tawreedka gacantiisa ku jiro akhrinayaa dabca uma qaala wuxuu yidhi sadaqa rasuulu llahi sal lla slam rasuulka runuu sheegay huwa fii kulli jumcatin waa jumco kasto. marka waxay ku tusaysaa tawreedkii uu hayey isaga ayuuba ka gafay markuu dib ugu laabtayna wuxuu ku arkay sida nebiga sheegaya inay ugu taallo sal lla slam. meeshaas marka waxaa laga garanaa towreedka yahuudda gacmahooda ku jiray inkastoo uu muxaraf ahaay haddana kulligiis muxaraf ma wada ahayn sidii waxyaabo unbaa waxyaabo sax ah oo baaqi ku ana waa jiraan. ibnu xajarna waa sheegaa ibnu taymiyana laftiisa wuu sheegay waxaana ku tusaayaba rajmigii ayaga ay bedeleen yahuudda ay bedeleen xugunkiisa waakii nebiga yidhi keena towreed qul fa'tuu bitawraati fatluuhaa in kuntum saadiqiin markii la akhriyeyna rajmiga waa lagu arkay soo maa xataa wixii iyaga ay ka tageen waa ugu qornaay qaarkood marka kulligiis ma aynan bedeline meelay ka bedbedeleen mana lagu kalsoonaa kara dabcan maadaama sidaa ay tahay. ayib falaqiitu abu hureyra marka wuxuu leeyahay waxaan la kulmay basrata bna abi basrata alghifaariy faqaala wuxuu yidhi min ayna ji'ta xageed ka timid qultu waxaan idhi min atuur jabalu tuur qaala, wuxuu yidhi, low laqiituka, haddii aan kula kulmi lahaa, min qabli an ta'tiyahu, intaadan tegin ka hor, lam ta'tihi, ma aadan tagteen. qultu lahu, waxaan ku yidhi abu hurayra, lima, oo maxay? qaala, wuxuu yidhi, innii samictu rasuulallahi sal allahu sallama yaquulu, nebigoo dhahayaan maqlay, laa tucmalu lmatiyu, gaadiid lama samaysto, ilaa ilaa thalaathati masaajida, saddex masjid maahane, saddex masjid unbaa gaadiid loo adkeeyaa oo loo rartaa oo loo biyo dhaansadaa. yacnii laa tucmalu lmatiyu macnaheedu waxay ka dhigan tahay yacnii inaad safar gasho, ila gaadiidka qofku markuu diyaarsado safar ku jira soo maaha. dayib, ilaa saddex masjid maahane, almasjid alxaraam wamasjidii wamasjiiyo masjidkaygan iyo wamasjidi beyt almaqdis. macnaheedu marka waxay tahay jabalu tuurna saddexdaas meel ka mid ma aha. marka inaad jabalu tuur makaankaa dartiis qiimi uu leeyahay darteed inaad ugu safarto ma aynan ahayn, ayuu leeyahay. haddaan ku ogaalaha waaba kaa celi lahay. abu hurayra marka xadiidkan loo sheega waa iska aamusay, marka asna waa u qiray soomaama, waa inuu u qiray. haddii marka jabalu tuur la reebay in safar loo galo, baraka iyo khayr meeshaas ay leedahay darteed loogu safro, haddii la reebay, waxaa dareemay marka saxaabadu abu basra oo kale cumuumuu ka fahamsanaya xadiidkan laa tucmalu lmatiyu, cumuum ayuu ka fahamsanaya. walidaalika marka masaladan waxay kusoo qaataan qubuuraha ziyaartooda safar ma loo geli karaa? yacnii maka hadlayna qabri ma la ziyaaro karaa? waa la ziyaaran karaa, safar ma loo geli karaa waa masalo. mudlaqu ziyaarana waa shay, safarkuna waa shay kale. waayo qabri waad booqan kartaa adoon u safrin, midka magaaladaadana waad booqan kartaa adoo dana kale u safrayna, waa ku leexa kartaa qabri jidka ku yaallo ama qubuur jidka ku yaallo. laakiin inaad iyaga dartood safar u gasho ma bannaan tahay, mayay leeyihiin culimada qaar xadiidkaanayna deliishanayaan. waayo wuxuu leeyahay saddexdaas masjid unbaa meel mucayan ah oo baraka darteed loo aadaayo, saddexdaa unbaa ka jirto. laakiin qofku maahan xadiidkan inuu diidaayo safar oo dhanba in loo diidaayo ma ah. adiga ganacsi waa u bixi kartaa, dalabulcilmi waa u bixi kartaa, waalidkaa booqashadiisa waa u bixi kartaa, ujeedkaagu makaanka ma aha. laakiin markaad waalidkaa aada booqanayso, ujeedadaadu maxay tahay? makaanku ma ahane, waa iyaga un meelka meesha ay joogeen maahane. hadday meel kale tagaan waa aadaysaa soo maaha. haddaad cilmi rabtana ujeedkaagu waa cilmiga. haddii laguu sheego sheekh kitaab ku akrinaayo jowhar, adii kitaabka waa ujeedkaagu. haddaad maqasho sheekhii waa ka tegey, markuu tegey la yidhaah, marka unbaad aaday soo maaha. meel adiga gaar kugu calaamaysan oo baraka ku gaar kuu leh ma jirto. marka middaas iyo middaan in laysku keeno waa qalad waay, soo ma fahmin. ayib, falaqiitu cabdallaahi ibna salaam ayaan la kulmay, faqultu waxaan idhi, low ra'aytanii. ayib, marka laa tucmalu lmatiyuda lafteeda ilaa ilaa, waa istithnaa mufaraq awaay, waxbaana meeshaas ka maqan, mustathnaa minhugaa maqan. xadafku muxuu keenaa? litacmiim, wax waa loo xadfaa soo maaha, litacmiim ayaa wax loo xadfaa. oo marka xataa siyaqulcumuumka waxay ku darayaan shayga haddii la xadfo xadafkaasina waxaa shaygaa la qadarayana uu ka dhalanayo cumuum iyo in la khasiso cumuumka asal noqonayo. oo waxaa la leeyahay yuxdafu litacmiimi, tacmiim dartiisa loo gooyey. falaqiitu cabdallahi ibna salaam ayaan la kulmay, faqultu waxaan idhi, low ra'aytanii, haddaad i arki lahayd, kharajtu ila tuuri, inaan u baxay, falaqiitu kacban ayaan la kulmay, ana aniga iyo wahuwa yowman maalin, famakastu ana wahuwa yowman maalin baan nagaan aniga isaga, uxadithuu can rasuulillahi sal allahu sallam wayuxadithunii can itawraati. cabdullahi ibni salaamna waa caalim aadna u yaqaani tawreed. faqultu lahu, waxaan ku yidhi, qaala rasuulullahi sal allahu sallam, khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowm aljumuca, fiihi khuliqa aadam, wafiihi uhbita, wafiihi tiiba calayhi, wafiihi qubida, wafiihi taquumu saaca, maa cala alardi min daabatin ilaa wahiya tusbixu yowma aljumucati musiikatan xataa tadluca shamsu shafaqan min asaacati ila bni aadam fii saacatin laa yusaadifuha cabdun mu'minun wahuwa fi salaati yasalu llaha tacaala shay'a ila acdaahu iyaahu. qaala kacbu dalika yowmu fii kulli sanatin, wa qisadii ugu soo celiyey. faqaala cabdullahi bnu salaam, kadaba kacbun, waa gafay kacab. qultu waxaan yidhi, uma qara'a kacbun, wuxuu akriyey, waa akriyey kadib towreed. faqaala sadaqa rasuulullahi sal ly slam, huwa fii kulli jumcatin. faqaala cabdullaahi, sadaqa kacbun, hadda runuu sheegay, inii la aclamu tilka saacata, saacadda anu waa ogahay, yuri cabdullahi bnu salaam. faqultu yaa akhii xadithnii bihaa, ii sheeg. qaala wuxuu yidhi, hiya aakhiru saacatin min yowmi ljumuca, gelinka dambe ee jumcada, saacadda u dambaysa ee jumcada. qabla an taqiiba shamsu, qoraxda intaynan dhicin. faqultu waxaan idhi, alaysa qad samicta rasuula allahi sal ly slam yaquulu, miyaadan maqlin nebiga oo dhahaayo, laa yusaadifuhaa mu'minun wahuwa fi salaah, addoon saacaddaas ma haleelo isagoo salaad ku jiro. walaysa tilka saacata salaatun, salaad saacaddaa ma ahaanin. walaysat salaatun tilka saaca, ay fii tilka saaca, saacaddaasi salaadii ma jirto. nebigana macnaha wuxuu leeyahay, addoon asagoo tukanaya haleelaa ma jiro, adigana waxaad sheegaysaa bacda alcasir oo aan sunnaba la tukanin, say isku qabanee waay marka. qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu salaam, alaysa qad samicta rasuula allahi sal ly slam yaquulu, miyaadan maqlin nebigoo dhahayo, man sallaa qofkii tukado, wa jalasa fariisto, yantadiru salaata isagoo salaad sugaayo, lam yazal fii salaatin, kama zuulaayo inuu salaad ku jiro, xataa ta'tiyahu salaatu latii tulaaqiiha, ilaa ay ka timaada salaada la kulmaysa middaa oo ku xigta macnaha. qultu balaa baan idhi, haa. qaala fahuwa kadalika, waa kaasaay. yani wuxuu leeyahy, ninkan markuu casir tukado ee uu qur-aan iska akhrisanayo, wardinayo ilaa maqrib uu ka dukado, salaaduu ku jiraa soomaa. nebiga ilaa wuxuu yidhi, addoon yacni qofkii salaad tukado oo fariisto isagoo salaad kale sugaayo, fahuwa fii lam yazal fii salaatin, waa ku jiraa baaba la leeyahay. mar hadduu iska ducaysto oo uu qur-aan akhristo, nin salaad ku jiro kale nebigaaba ka dhigay sal ly slam. qultu balaa, qaala fahuwa kadalika, sidaasuu marka masaladiina ugu sheegay. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa ibraahim bnu khaalidin can rabaaxin can macmarin can izuhriyi qaala xadaanii saciidu can abi hurayrata can rasuuli illahi sal ly slam qaala inna fi ljumucati saacatan, jumcada saacad baa dhexdeeda, allaa yuwaafiquha cabdu muslimun, ma haleelayo, yasalu llaha fiiha shay-an, ilaahay wax su-aalanaya, ilaa acdaahu iyaahu, waa siyaa alleh. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ismaaciilu can ayuuba can muxamedin can abi hurayrata qaala qaala abu lqaasimi sala allahu calayhi wasalama, inna fi ljumucati saacatan laa yuwaafiquha cabdu muslimun, qaa'imun taagan, yusallii tukanaa, yasalu llaha shay-an, ilaa acdaahu iyaahu, alla waa siyaa. qulnaa waxaan dhahnay, yuqalliluhaa, waa yaraynaa, yusahiduhaa, aad buu waqtigeeda u yaraynayaa. ayib, qaala abu cabdiraxmaan, laa naclamu axadan, ma ogin, xadaha bihada alxadiidi, inuu wariyey, hayra rabaaxin. yani hadalkan wuxuu ku fiicnaa lahaa in lagu dhigo xadiidkan kii ka horreeyey, camru bnu zuraara kii ka horreeyey oo muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi ilaa rabaax xadiidkaas uu warinahay. yaa qaala abu cabdiraxmaanta, xadiidkan uu ku dhigay kii ka horreeyey gadaashiisa inuu ku dhigaa fiicnaa lahay, ilaa kaasuu ka waramahay. laa naclamu axadan xadaha bihada alxadiidi hayra rabaax, can macmarin can izuhriyi ilaa ayuuba bni suweyd baa wariyey, fainahu xadaha bihi, xadiidkii buu wariyey, can yuunusa, meesha dadkii macmar ay ahayd tii hore yuunusu ka yiri ayuub bnu suweyd, can izuhriyi, can saciidin wa abi salama, طيب تي ورانا محي أهيد ومعمر سعيد بس سعيد عن أبي هريرة. طيب وأيوب بن سويد متروك الحديث أيوب كاس أو خلافة يا رباحنا يعني الرواية معمر أو رباح ووري متكدون كاني ومتروك الحديث الرواية هرم بصح أبو ربائن الله رواية عن هذا أيوب سوى ما بقرين بكتاب كان ما بنو بقرين وأن إشارة آخر كتاب الجمعة هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.